Aftan Clean polecana jest osobom ze skłonnością do aft i innych uszkodzeń w jamie ustnej. Dezaftan Clean chroni przed próchnicą, działa antybakteryjnie i łagodzi podrażnienia. Nowość. Pasta do zębów Dezaftan Clean. Rekomendowana przez Dezaftan. Żel na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 17 maja. Minęła 14. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Polska upomniana przez Komisję Europejską. Chodzi o wprowadzanie przepisów dwóch unijnych dyrektyw. W Sofii doszło do kolejnego spotkania Morawiecki-Juncker. Słyszymy, że rozmowa była długa i treściwa. Zwoływany tradycyjnie 1 czerwca Sejm Dzieci i Młodzieży w tym roku nie odbędzie się. Komisja Europejska wysłała do Polski dwa upomnienia wzywające do prawidłowego wdrożenia unijnych przepisów. Chodzi o dyrektywę dotyczącą ochrony praw konsumentów, a także o dyrektywę w sprawie odpadów nuklearnych. Komisja opublikowała dziś pakiet postępowań przeciwko państwom członkowskim, w tym kilkanaście pozwów. W grupie pozwanych nie ma tym razem Polski. Upomnienia wysłane do Warszawy to początek procedury o naruszenie unijnego prawa. Rząd ma teraz 2 miesiące na odpowiedź. Jeśli jej nie przyśle, bądź wyjaśnienia zostaną uznane za niesatysfakcjonujące, wtedy komisja wyśle drugie upomnienie. Kolejny etap postępowania to pozew do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Pierwsze upomnienie dotyczy nieprawidłowego wdrożenia części unijnych przepisów wzmacniających prawa konsumentów we wspólnocie, w szczególności podczas zakupów w internecie. Chodzi o warunki płatności i dostawy oraz doprecyzowanie odpowiedzialności przedsiębiorców. Przepisy powinny były być przyjęte do grudnia 2013 roku. A jeśli chodzi o drugie upomnienie, to Polska jest w grupie 20 krajów wezwanych do prawidłowego wdrożenia unijnych przepisów dotyczących odpadów nuklearnych. Chodzi o przyjęcie krajowych programów w tej sprawie gwarantujących bezpieczne gospodarowanie odpadami promieniotwórczymi. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się ponownie z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem przy okazji unijnego szczytu w Sofii. Rozmowa była długa i bardzo treściwa, przekazał wiceszef MSZ-u Konrad Szymański. Obaj politycy krótko dyskutowali również wczoraj wieczorem. Rano jeden z unijnych urzędników powiedział Polskiemu Radiu, że stanowisko Komisji jest niezmienne. Polska zrobiła postęp w sprawie praworządności, ale jest on jeszcze niewystarczający, by zakończyć procedurę związaną z artykułem 7 unijnego traktatu. Rok ograniczenia wolności w formie 30 godzin prac społecznych miesięcznie. Taki wyrok usłyszała właścicielka psów, które w kwietniu 2016 roku w Rokitkach koło Tczewa dotkliwie pogryzły 9-letnią Marysię. Dziewczynka straciła palec i ma blizny na całym ciele. Danuta Esz ma jej wypłacić 500 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Oskarżona doskonale zdawała sobie sprawę, że jej psy mogą wyrządzić innej osobie krzywdę, uznał sąd rejonowy w Tczewie. Nie zgadzamy się z oceną sądu, skomentował wyrok obrońca oskarżonej, mecenas Czesław Pastwa. Apelacja, proszę Państwa, będzie, bo musi być, nie dlatego, że akurat obrona tutaj przegrała, tylko dlatego, że są dowody, które wspierają argumenty obrony. Obrona domagała się uniewinnienia oskarżonej, argumentując, że nie mogła ona przewidzieć, że psy sforsują ogrodzenie domu. A dziś w Kowalowicach na Opolszczyźnie owczarek niemiecki pogryzł 5-latka. Zwierzę zaatakowało dziecko przed sklepem. Chłopiec przeszedł operację, a sprawę bada policja. Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że przygotowało zmiany w prawie wprowadzające surowe kary za niedopilnowanie niebezpiecznych zwierząt. Projekt został przyjęty przez rząd i teraz czeka na prace parlamentarne. Nowe prawo przewiduje karę ograniczenia wolności oraz wyższą niż obecnie grzywnę. Do 1000 zł zamiast do 250 zł dla osoby, która nie zachowuje środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. 5000 kary będzie grozić za niedopilnowanie zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała Rosjankę oraz 4 inne osoby. Grupa miała podsycać animozje polsko-ukraińskie oraz podważać polską narrację historyczną i zastępować ją narracją rosyjską, tłumaczy rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Te 5 osób są to osoby, które prowadzą na terenie Rzeczpospolitej działalność wrogą i stąd decyzja o zatrzymaniu i wydaleniu pani Jekateryny oraz o 4 dodatkowych wnioskach o zakaz wjazdu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Jekaterina C. przebywała w Polsce od 2013 roku. W tym roku nie odbędzie się posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży, poinformowało Centrum Informacyjne Sejmu. Z przyczyn niezależnych od Kancelarii Sejmu, mając na względzie kwestie organizacyjne oraz bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających w budynkach sejmowych, z przykrością informujemy, że podjęto decyzję o odwołaniu posiedzenia Sejmu Dzieci i Młodzieży planowanego na 1 czerwca, czytamy w komunikacie. Centrum Informacyjne Sejmu przeprasza też za zaistniałą sytuację. W Sejmie od 18 kwietnia trwa protest opiekunów osób niepełnosprawnych i ich podopiecznych. To był serwis z Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

cry the whole night through. Well, you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. And now you say you're sorry for being so untrue. Well, you can cry me a river, cry me a river, 'cause I cried a river over you. You drove me nearly out of my head, while you never shed a tear, babe. Remember, I remember all that you said. You told me love was true for the end. Told me you were true with me. And now you say you love me. Well, just to prove that you do, why don't you cry me a river? Cry me a river, 'cause I cry a river over you. But you lie. Now you say you love me. Well, just to prove that you do, come on and cry me a river. Oh, cry me a river. I cried a river over you. I cried a river over you. Udało się. Jednak dzisiaj nie dyrygowałem. Może to ten deszcz? Regulska. Anna Regulska. Owczarek. Mariusz Owczarek. Niedźwiecki. Marek Niedźwiecki. Ale Bondy dzisiaj nie. Jeszcze dzisiaj nie Bondy. Kiedy graliśmy sobie tonację z piosenkami Diane Warren, powiedziałem, że będę sięgał po takie właśnie ważne nazwiska dla mnie i dla bardziej dla światowej muzyki rozrywkowej, żeby całą tonację wypełnić utworami związanymi z tymi artystami. I pomyślałem sobie, że przed Bertem Bacharachem, którego zapowiedziałem jakoś ostatnio, powinien się pojawić jednak ten pan, Foster, David Foster. So many years gone, love that was so wrong. And I can't forget the way it used to be and how you changed the taste of love for me. You were my one more chance. I never thought I'd find. You were the one romance I've always known in my mind. No one will ever touch me more. I only hope that in return I might have saved the best of me for you. And we'll have no end if we can hold on. And I think I've come this far because of you. Could be no other love but ours will do. You are my one more chance. I never thought I'd find. You were the one romance I've always known in my mind. No one will ever touch me more. I only hope that in return I might have saved the best of me. Tu się okazało, że David Foster pięknie także śpiewa. Nie dość, że komponuje, jest szefem orkiestry, to właśnie tutaj z Olivia Newton-John. The Best of Me, jedna z jego słynnych kompozycji. Cliff Richard zaśpiewał to też i na rynku brytyjskim ten utwór dotarł do drugiego miejsca na liście przebojów. Kiedy wczoraj ten deszcz tak padał i padał i padał, pomyślałem sobie, Foster będzie dobrym pomysłem na dzisiejszą tonację. I kiedy zacząłem sięgać po moje ulubione utwory w jego wykonaniu, bądź też te utwory, przy których pracował, zebrała się z tego jakaś taka trzydziestka, co by były trzy tonacje. Zdecydowanie musiałem to wszystko ograniczyć do 9, góra 10 utworów na dziś. We'll be right back. Chicago, 25 or 6 to 4 wersji oczywiście Davida Fostera. Nie wiem, czy Państwo mi uwierzą, ale właśnie podczas tej piosenki w Warszawie nad Myśliwiecką 357 wyszło słońce. A drugi przypadek taki dziwny, to właśnie teraz będzie piosenka pod tytułem Stell Me i akurat Stell Me pojawił się w studiu w Różowie. Nie, to nie będę zdradzał jeszcze na razie. No właśnie, ponieważ wiedziałem, że będzie taki ścisk, no to niektórych wykonawców połączyłem ze sobą. No tutaj akurat dwie wykonawczynie, Celine i Barbara. I'm scared, so afraid to show again. Will he think me weak? If I tremble when I speak, ooh, life, there's another one he's thinking of. Maybe he's in love. I'd feel like a fool. Life can be so cruel. I don't know what to do. I've been there with my heart out in my hand. But what you must understand, you can't let the chance to love him pass you by. Sun and moon rise in his eyes. Reach out to him and whisper tender words so soft and sweet. I'll hold him close to feel his heartbeat. Love will be Set you free, you'll have what's meant to be. All in time, you'll see. Ooh, love him and show him of that much you can be sure. Hold him close to you. I don't think I could endure. Mam coś wesołego powiedzieć. No, Celine Dion i Barbara Streisand obie zaśpiewały tę piosenkę pod wodzą Davida Fostera. Obie umieściły na swoich płytach. Zaprzyjaźniły się zresztą wtedy. Myślę, że ta przyjaźń trwa do dziś. Dziś w tonacji utwory, przy których pracował David Foster. Autopromocja. Wyobrażasz sobie życie bez biegania? W żadnym razie. Tym bardziej, że wielu słuchaczy Trójki już do nas dołączyło. A my namawiamy kolejnych z prostego powodu. To najprostsza forma ruchu, a ruchu potrzebujemy, żeby cieszyć się zdrowiem. Proszę zatem biegać z nami. I słuchać nas. Co czwartek w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17.20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. No i muszę dodać, że to wybór bardzo, bardzo subiektywny takich moich ulubionych utworów Davida Fostera, jego orkiestry i zaproszonych gości. David Foster, to z jego ostatniej płyty River of Dreams. Znaczy nie mam tu na myśli tych kompilacji koncertowych, które potem się ukazały, ale tak naprawdę ostatnia jego płyta River of Dreams i tam właśnie Who's Gonna Love You Tonight, Warren Wiebe. To teraz dwa utwory, które chyba najbardziej mnie zaskoczyły, bo tak sobie pomyślałem, David Foster będzie produkował nową płytę, nową piosenkę Madonny. You think that I can live without your love? You'll see. You think I can go on another day? You think I have nothing without you by my side? You'll see, somehow, some way. You think that I can never laugh again. You'll see. You think that you've destroyed my faith in love. You think after all you've done, I'll never find my way back home. You'll see, somehow, someday. All by myself, I don't need it. No i jak wyszło? Moim zdaniem cudownie. To był jakby dalszy ciąg Take a Bow, jeśli chodzi o wideo. You'll See, Madonna, a w tle orkiestra Davida Fostera. Ale chyba najbardziej zaskakująca wiadomość, że David Foster był producentem tego nagrania, 89 rok. Shivers down my back and in my brain. The parts that used to function normally are now, as you can see, acting very strange. Oh, at the very mention of your name, don't know why, but if I were tied up in chains, I would soon have been released. All problems too would cease. My heart would never feel no pain at the very mention of your name. Oh, at the very moment you arrived, I stopped living and I start to feel alive. You have the power that's taken over me, led me to believe. What you like. Oh, at the very moment you arrive, oh, I suspect that I will pinch myself to find that it really isn't true. It really can't be you walking up the garden drive at the very moment you arrive. Prawdopodobnie Gilbert O'Sullivan i David Foster at the very mention of your name. Już widzę, że nie zmieszczą nam się wszyscy, którzy zostali zaproszeni. Nie będzie Twin and Fire, nie będzie Whitney, nie będzie Lionela, jest Kenny Loggins. Premiery i bisy, tak się nazywała audycja. To Signal Forever, Kenny Loggins. Nie będzie Karola z dzwoneczkami, ale będzie jeszcze Brian. Winds will come and winds will go, and the seasons always change, but the light that shimmers in her eyes stays the same. the sun will shine and the moon will glow and the world will always turn. There's a constant fire inside of her that always burns. She knows me, every corner of my soul. She knows me, the way I come, the way I go. She told me there's nothing I can show. She don't know about me. Round and round and round we go, neither here nor neither there. All I know, without her in my life, I'd be nowhere. Feelings come and feelings go, but some things never change. Like the light that shimmers in her eyes stays the same. Oh, she knows me. Every little way she knows me. When there's nothing left to say, she holds me. Time just flies away, just being with her is so easy. Oh, she knows me. Every corner of my soul, she knows me. The way I come, the way I go, she told me. There's nothing I can show. She don't know. She Knows Me. To jest jedyna nowa piosenka na płycie Bryana Adamsa Tracks of My Years, na której występuje, której producentem jest David Foster, który zresztą na tej płycie występuje. Który to rok? 2014. No właśnie, to już taka nowinka. Nie będzie zespołu The Corrs, a dzisiaj akurat Andrea Corr ma urodziny. No nie da się wszystkiego. Myślę, że mogę powiedzieć, że to taka tonacja między Michaelem a Peterem. Anna Regulska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Dziękujemy bardzo. David Foster jako główny bohater dzisiejszego spotkania. There's no more to drink, but it doesn't really matter, 'cause one thing's for certain, nobody's leaving now. I like the room, I like you even better. Black lacy curtains, can't wait to pull them down. She's winding in my arms, she's whispering my name, with a fire in her sigh. And her open gypsy lips say, kiss the world goodbye. It's a witch's brew tonight. And if I run away, you're gonna come and haunt me. So go on and leave me where the children should never go. You lock me up in chains. You got me if you want me, like I'm drunk on the devil, and the devil's got the taste of you. It's a witch's brew tonight. You touch me like